Геннадзь Цітовіч, нястомны шчырун, апякун беларускай народнай песні, быў чалавекам вясёлым, адкрытым. І ўсё прасіў мяне напісаць на яго рэзкую, дужа рэзкую эпіграму. У задатак нават ручку з Парыжа прывёз мяне. Геннадзь Цітовіч кіраваў славутым хорам. Спачатку напісаў я, як быццам бы ад імя харыстак. Мы, Цітовічавы дочкі, сумны ў нас праходзяць ночкі, роднікі Геннадзь Іванович хай часей праходзіць на ноч. Гэта не задаволіла утрапёнца. Тады яшчэ адну спробу зрабіў. Калісьці сябе аддаваў медыцыне, народны цяпер СССР, люблю ў медыцыне я спіртус віні, а з юнымі юны як звер, папрасіў запісаць. А бяседа наша вілася за пляшкай агеньчку. Быў такі забойны напой, ад якога полымя гарэла, калі глынеш яго. Маэстра якраз рабіў апрацоўку народнай песні «Я табун сцерагу». Ад 50-градусовага агеньчыку апрацоўшчык салавея я нахабню і на рагу партытуры пішу «Я і бун сцерагу, маладых харыстык, хоць і сам не магу, але ганарысты». Калі ж назаўтра патэлефанаваў Геннадзю Цітовічу дадому, звычайна ахвочы да размоў мой старэйшы сябра, як адсек у слухаўку. «Мыюся, брыюся, бягу ў ЦК».